99 zł. I do kwietnia nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 15 stycznia na 1000 produktów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Mamy czwartek, 2 stycznia, minęła 7. Na serwis zapraszają Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. 15 śmiertelnych ofiar zamachu w Nowym Orleanie. Napastnik miał się inspirować państwem islamskim. Bezpieczna Europa, priorytety naszej prezydencji we wspólnocie, z zadowoleniem przyjęła szefowa Komisji Europejskiej. Koniec z tradycyjnym awizą. Właśnie zaczyna działać system e-doręczeń. Amerykańskie Federalne Biuro Śledcze ustaliło, że zamachowiec Nowego Orleanu zamieścił w internecie film, w którym stwierdził, że został zainspirowany przez państwo islamskie. Powiedział o tym prezydent USA. W zamachu zginęło 15 osób. Joe Biden potwierdził wcześniejsze informacje o tym, że zamachowiec, 42-letni Shamsat Din Jabbar, urodził się w Teksasie i przez wiele lat służył w amerykańskiej armii. CNN i inne media donosiły, że mimo wcześniejszych twierdzeń władz, że Jabbar prawdopodobnie miał wspólników, teraz uważają, że prawdopodobnie działał sam. Okazało się bowiem, że zapis z nagrań monitoringu, który miał przedstawiać osoby podkładające bomby, w rzeczywistości przedstawiał niewinnych przechodniów. Więcej na ten temat już za kilka minut w porannym. Zapraszamy do Trójki. Witaj Polsko. Taki wpis umieściła na portalu X przewodnicząca Komisji Europejskiej w reakcji na przewodnictwo Polski w Unii. Ursula von der Leyen z zadowoleniem przyjęła też priorytety naszej prezydencji. O polskiej prezydencji premier Donald Tusk mówił tak. Ona będzie poświęcona w dużej mierze naszemu bezpieczeństwu. Cieszę się, że polska prezydencja skupia się na bezpieczeństwie Unii we wszystkich wymiarach, skomentowała szefowa komisji. Chodzi nie tylko o bezpieczeństwo zewnętrzne, ale i wewnętrzne, energetyczne, ekonomiczne, informacyjne, żywieniowe i zdrowotne. W pierwszej połowie roku komisja ma przedstawić ważne inicjatywy zwiększające bezpieczeństwo. A jednym z elementów jego budowania będzie też stworzenie specjalnej strefy na Bałtyku. Tak zdecydowała Polska w reakcji na ostatnie wydarzenia. Po pierwszych incydentach na Bałtyku, po tych dziwnych zdarzeniach z rosyjskimi, chińskimi statkami, po przerwaniu różnych instalacji podwodnych na Bałtyku. Polska prezydencja przypada na kluczowy czas dla Europy, napisała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dziś, jutro i w weekend policja spodziewa się największej fali powrotów ze świąteczno-noworocznych wyjazdów. W tym czasie na drogach jest więcej patroli drogówki. Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na bezpieczeństwo jazdy, nieprzekraczanie dozwolonej prędkości i oczywiście trzeźwość za kierownicą, mówi nadkomisarz Tomasz Bratek. Jeżeli planujemy wyjechać w godzinach porannych, to na pewno już godziny wieczorowe dnia poprzedzającego to nie czas wtedy, kiedy możemy spożywać alkohol. Będą wszelkiego rodzaju kontrole w wielu miejscach, nie tylko na tych głównych ciągach, ale również tam, gdzie policjanci dotychczas mogli nie być zauważalni. To i tam się pojawimy po to, ażeby najprościej mówiąc wyeliminować zabójców na drogach. W mediach społecznościowych przed końcem roku pojawiły się wpisy o podwyżce mandatów za przekroczenie prędkości. Miałyby one teraz wynosić od 1500 do nawet 5000 zł. Nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji zdementował te doniesienia i zapewnił, że od 1 stycznia mandaty będą nakładane w dotychczasowej wysokości, czyli w takiej jak w ubiegłym roku. Przyspieszenia wzrostu gospodarczego spodziewają się w tym roku ekonomiści. W dalszym ciągu będzie on napędzany krajowym popytem, a Polska może być bezpieczną, spokojną przystanią, mówi Marta Petka-Zagajewska z PKO BP. Solidny rynek pracy będzie w dalszym ciągu umożliwiał wzrost konsumpcji według nas sięgający 3,5% w skali całego roku, a z drugiej strony gospodarka będzie bardzo mocno czerpać z kumulacji napływu środków unijnych, których w 2025 roku napłynie do polskiej gospodarki dwukrotnie więcej niż miało to miejsce w roku 2024. Zdaniem ekonomistki od wiosny będzie można oczekiwać obniżenia przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych. Koniec z tradycyjnym awizo, zaczyna działać system e-doręczeń. To elektroniczny odpowiednik tradycyjnych przesyłek listowych za potwierdzeniem odbioru. Większość podmiotów publicznych ma od teraz obowiązek korzystania z niego, m.in. ZUS, samorządy, niektóre przedsiębiorstwa i osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, na przykład adwokaci. To duża oszczędność czasu, mówi Kinga Dobrzeń z Poczty Polskiej. Zamiast przychodzić do placówki pocztowej i nadawać list polecony z potwierdzeniem odbioru, możemy skorzystać z cyfrowego właśnie odpowiednika. Możemy korespondować do podmiotów publicznych, do urzędu, do gminy, przedszkoli, jak również do naszych kontrahentów biznesowych. Uzyskujemy dowody nadania, dowody odbioru. Jest to pełnoprawny list uznawany w postępowaniach czy uznawany w prawodawstwie polskim. Aby korzystać z e-doręczeń, wystarczy założyć skrzynkę pocztową, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Można to zrobić przez stronę e-doręczenia.gov.pl lub mobywatel.gov.pl w zakładce Twoje skrzynki. Należy tylko wypełnić wniosek o adres do doręczeń. Jeżeli wniosek zostanie wypełniony prawidłowo, na adres mailowy wpłynie potwierdzenie. I po jego otrzymaniu możemy od razu korzystać z e-doręczeń. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po siódmej, zapowiadany serwis sportowy, Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. Dzień dobry i zaczynamy od skoków narciarskich i turnieju czterech skoczni. Kiedyś to były czasy, dziś już tych czasów nie ma. Oczywiście. Kiedyś to było. O, kiedyś to było. Wczoraj nasi znów dalecy od wzbudzania zachwytów. Paweł Wąsek dopiero 16, Piotr Żyła 29. Trudno się dziwić, że rywalizacja w Garmisch-Partenkirchen wzbudzała ambiwalentne odczucia również u komentatora Eurosportu Igora Błachuta. Dwojakie. To znaczy, jeżeli patrzymy na to z polskiej perspektywy, to troszkę smutno. Natomiast jeśli patrzymy z perspektywy kibica, którego interesuje wysoki poziom, emocje, wszystko to, co przesądza o tym, że uznajemy, że widowisko sportowe jest godne tego, żeby je śledzić, no to rzeczywiście na piątkę. No właśnie, na piątkę na pewno nasi nie startowali, ale pewnie Kuba coś powie na ten temat, jak zwykle na piątkę, tak? Kuba na piątkę. Kuba Niziński, za chwilę łączenie? 20 po siódmej. Mhm. To jeszcze powiem, jak pozostali nasi. 45. Dawid Kubacki, 46. Jakub Wolny, a na domiar złego Aleksander Zniszczoł ubrał się w nieregulaminowy kombinezon i został zdyskwalifikowany. Wygrał Austriak Daniel Czofenik, lider turnieju i Pucharu Świata, drugi Szwajcar Gregor de Schwanden, trzeci Austriak Michael Heibeck. Kibice krajowej piłki nożnej, wypłoszczeni już dłużącą się przerwą w rozgrywkach, w nowy rok w samo południe odbył się doroczny sparing Krakowi. Ekstraklasowicze zagrali z rezerwami. Było 6-4, a pierwszego gola w roku 2025 zdobył Szymon Doba. To każdego w zespole satysfakcjonuje, bo na pewno to jest wydarzenie dla nas, dla zespołu, dla całej Krakowi. Tradycja noworocznych treningów pasów sięga 100 lat. Miły to zwyczaj, trzeba przyznać. Na pełnych obrotach grają również na Wyspach. Wczoraj Brentford przegrał z 1-3 z Arsenalem. Ławkę rezerwowych wygrzał Jakub Kiwior. Reprezentant Polski przesiedział na niej cały mecz. Liderem Liverpool, Arsenal drugi ze stratą 6 punktów. Na polskich parkietach koszykarze liderującego Anwilu Włocławek rozprawili się z Kingiem Szczecin 92-78. A teraz Australia i tenisowy United Cup, a tu niespodzianka. Niemcy nie obronią tytułu. Nadziei pozbawili ich Kazachowie, wygrawszy 2-1. Czekamy na Polaków. Lada chwila powinien rozpocząć się ćwierćfinał z Brytyjczykami. Na pierwszy ogień Hubert Hurkacz zagra z Billym Harrisem, który zastąpił Jacka Drapera. Iga Świątek potem zmierzy się z idącą przez ten turniej jak burza Katie Butler. Panie dotąd nie grały. Za sobą oczywiście będzie ciekawie. No i oczywiście nasi tenisiści są w tym spotkaniu faworytami. Darek Urbanowicz wróci na antenę po ósmej. Dziś będzie zachmurzenie duże, ale tu i tam możliwe większe przejaśnienia. Możliwe też przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W drugiej połowie dnia na północy kraju i w górach przechodzące w śnieg, na wybrzeżu możliwe nawet burze śnieżne, jak zakładamy. O siódmej 0 stopni było w Rzeszowie, 3 w Lublinie, 4 w Katowicach, 5 w Suwałkach, Kielcach, Gorzowie, Koszalinie i Szczecinie, 6 w Olsztynie, Białymstoku i Bydgoszczy, 7 w Toruniu, 8 w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Opolu i Zakopanem, do 9 stopni w Krakowie. 8 minut po godzinie 7. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Jędrkowiak, Stanisław Perzyna i Krzysztof Łoniewski. Zapraszamy na drugą godzinę porannego ZD3. We'll be right back. 12 minut po godzinie 7, numer telefonu do nas 22 i 7 trójek. Mandaty to mamy już i tak najdroższe w Europie, natomiast tutaj trzeba by było się jeszcze zastanowić nad innymi użytkownikami dróg, takimi jak piesi i rowerzyści. W ogóle nie dbają o swoje bezpieczeństwo poprzez to, że jeżdżą nieoświetlonymi rowerami. I tutaj wymusiłbym, żeby po prostu wyposażać w oświetlenie, albo nawet w kamizelki jakieś odblaskowe, które by już w 100% pewnie rozwiązały problem. Absolutnie tak, 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Do 15 osób wzrosła liczba śmiertelnych ofiar ataku w Nowym Orlanie. Podczas noworocznej nocy w tłum ludzi w turystycznej dzielnicy francuskiej z impetem wjechał samochód dostawczy. Sytuacja jest dynamiczna, śledzi ją Michał Strzałkowski. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. Coraz więcej wiadomo o sprawcy tej masakry. Tak, to prawda. Wiemy, jak się nazywa. Ja co prawda zawsze mam taką wątpliwość, kiedy się wymienia nazwiska sprawców tego typu ataków. Nie wiem, czy pamiętasz, po takich zamachach w Christchurch w Nowej Zelandii już kilka lat temu ówczesna premier Jacinda Ardern odmówiła podawania nazwiska sprawcy. Powiedziała, że powinniśmy się skupić na ofiarach i to ich nazwiska wymieniać, a sprawca niech będzie zapomniany jako ktoś, kto dokonał brutalnego aktu. No tutaj media amerykańskie to nazwisko podają. Samsuddin Jabara tak nazywał się, bo nie żyje już ten sprawca. 42-letni mężczyzna pochodzący z Teksasu, o korzeniach arabskich, ale urodzony w Stanach Zjednoczonych, wychowany w Stanach Zjednoczonych, służył w amerykańskiej armii. Co prawda nie jako żołnierz jednostki liniowej, ale jako programista, który zajmował się obsługą wojskowego sprzętu, ale odbył między innymi jedną turę w Afganistanie w mundurze amerykańskiej armii. No i jak pisał w internecie, to mogło mieć wpływ na jego radykalizację. Wiele wskazuje na to, że inspiracją do jego ataku była terrorystyczna organizacja Państwo Islamskie. Flagę tej organizacji, taką charakterystyczną czarną flagę z białym arabskim napisem, znaleziono w jego samochodzie, tym, którym dokonał tego ataku. Znaleziono tam też improwizowany ładunek wybuchowy, który nie eksplodował na szczęście. Był domowej roboty, ale to też było bardzo niebezpieczne. Był ubrany w wojskowy strój, a w ostatnim czasie umieszczał w internecie nagrania właśnie wskazujące na to, że jest zwolennikiem Państwa Islamskiego. Także sporo już o sprawcy wiemy, sporo wiemy także o tym, jak przebiegał ten atak, jak to wszystko wyglądało. O tym mówiła prowadząca śledztwo Aletta Duncan z FBI. No, posłuchajmy. Federalne Biuro Śledcze prowadzi dochodzenie w sprawie ataku. Badamy to zdarzenie jako akt terroryzmu. A działo się to o 3:15 w noc sylwestrową. Sprawca przebił się przez rozstawione przez policję bariery i wjechał pick-upem w tłum świętujących ludzi na Bourbon Street w dzielnicy francuskiej w Nowym Orleanie, zabijając co najmniej 15 osób i raniąc ponad 30 kolejnych. Napastnik, gdy zatrzymał samochód, wysiadł i zaczął strzelać do interweniujących policjantów. Ci odpowiedzieli ogniem i napastnik zginął na miejscu. Dwóch policjantów zostało rannych. Trafili do miejscowych szpitali. Dzielnica francuska w Nowym Orlanie to jest to historyczne centrum miasta z XVIII wieku, taka starówka. Turystyczne, wiele klubów, wiele restauracji, wiele pubów. Rzeczywiście w noc sylwestrową tam był po prostu tłum, o czym mówiła komendantka policji w Nowym Orlanie, Anne Kirkpatrick. W sylwestrową noc porządku w centrum miasta pilnowało ponad 300 funkcjonariuszy. Sprawca ataku działał bez wątpienia intencjonalnie, był gotowy na starcie z policją. Chciał zabić jak najwięcej osób i dokonać jak największych zniszczeń. Prezydent Joe Biden, który przemówił kilka godzin po tym ataku, zapewnił, że śledztwo będzie prowadzone właśnie na poziomie federalnym, stąd zaangażowanie FBI, a nie tylko policji z Nowego Orleanu czy służb z samej Luizjany, dlatego że wiele wskazuje na to, iż sprawca miał wspólników, prawdopodobnie ktoś pomógł mu przygotować ładunki wybuchowe, które na szczęście nie wybuchły, ktoś wynajął dla niego samochód. No a sytuacja to tyle w Stanach Zjednoczonych napięta, że doszło też do wydarzenia w Las Vegas pod hotelem Trumpa, wybuchł samochód Cybertruck. Czyli ta elektryczna, taka, no, taki, nie wiem jak to nazwać, ciężarówka czy samochód taki dostawczy, stworzony przez firmę Tesla Ilona Muska, więc no tutaj jest to dziwne zestawienie. Trump, Musk, mamy politykę amerykańską, chociaż nie wiadomo co tak naprawdę się stało. Zginęła jedna osoba, kierowca tego samochodu. Samochód eksplodował przed tym budynkiem. Wyglądało to trochę tak, jakby wybuchły fajerwerki, tak przynajmniej to wygląda na zdjęciach, ale to jest sprawdzane, ponieważ tej samej aplikacji użyto do wynajęcia i tej Tesli Cybertruck i tego samochodu pick-upa w Luizjanie, w Nowym Orleanie. Na razie nie wiadomo, czy to jest jakiś więcej związek między tymi sprawami, czy już nie. To właśnie bada FBI, stąd właśnie zaangażowanie federalne. No i mamy jeszcze bardzo niepokojącą informację z Nowego Jorku sprzed dosłownie kilkudziesięciu minut. W Queens, w dzielnicy Nowego Jorku, doszło do strzelaniny w jednym klubie. Co najmniej 13 osób miało zostać rannych. Sprawca ma być na wolności. Tu nie wiadomo, czy to jest jakaś sprawa związana z terroryzmem, czy to jest jakaś inna sytuacja. No, jest wiele policji w tym miejscu. Będziemy się pewnie w najbliższych godzinach dowiadywali, co też się stało w Nowym Jorku. Było to też w klubie nocnym podczas imprezy, ale czy to się łączy jakoś wszystko? No, tego nie wiemy. Sporo smutnych informacji z oceanu. Opowiadał o nich Michał Strzałkowski. Bardzo ci serdecznie dziękuję. Dziękuję. Something cool. You don't care what people think. It's clear by the way you move. So unreal. Jakoś tak się refleksyjnie zrobiło. 21,5 minuty po godzinie 7. Zaraz powinni się Państwo obudzić razem z głosem Kuby Nizińskiego. Dzień dobry, Jakubie. Dzień dobry, witam serdecznie, ale faktycznie w obliczu tego, co wydarzyło się w Nowym Orleanie, ciężko tutaj mówić o sporcie w tym momencie. To prawda, natomiast spróbujemy właśnie odwrócić te nastroje, albo bardzo chcielibyśmy, natomiast myśląc o naszych skoczkach, bo o nich będziemy rozmawiali, czy generalnie o skokach narciarskich, bo jak wiadomo, naród kocha skoki. Jesteśmy po drugim konkursie w turnieju czterech skoczni, konkursie w Garmisch-Partenkirchen. No i nie mamy dobrych informacji dla kibiców skoków i co gorsza, Kuba, nie szykujmy się na to, że te dobre informacje w najbliższym czasie nadejdą. Jak wiesz, jak Państwo wiedzą, którzy słuchali Trójki i moich opowieści o skokach narciarskich, tak liczyłem, że to się może odmienić w ciągu jednego tygodnia i zaczną się dobre loty naszych zawodników, ale niestety chyba wchodzimy w kolejny sezon taki powoli, gdzie będziemy się musieli pogodzić z tym, że nasi będą gdzieś tam walczyć w drugiej dziesiątce i nie bardzo będą wiedzieć, co się dzieje z tym wszystkim. I faktycznie tak jest. W tamtym roku w Garmisch-Partenkirchen rozpoczęliśmy taką nieco lepszą drogę Olka Zniszczoła w skokach narciarskich, ale tym razem już tak dobrze nie było. Paweł Wąsek, najlepszy z Polaków podczas drugiego konkursu turnieju czterech skoczni. No i biorąc pod uwagę pozostałych Polaków, to tylko jeszcze Piotr Żyła w finałowej serii przepadł. Dawid Kubacki, Jakub Wolny, Olek Zniszczoł został zdyskwalifikowany. No i jakby tego wszystkiego było mało, no to zaczynają się takie rozmowy pomiędzy trenerem Tomasem Turbichlerem a zawodnikami i to rozmowy przez media. No niektórzy mówią, że nie bardzo wiedzą, co się dzieje, nie bardzo chcą zmieniać po dobrym skoku swoje zasady skakania, a trener tego chce. No i czuć tutaj, że no, nie ma wspólnego mianownika. Jedynym zawodnikiem, który mówi, że idzie za trenerem cały czas i będzie krok po kroku realizował jego zadania, to jest Paweł Wąsek. Bo no, Paweł Wąsek wskoczył na ten najlepszy swój poziom w dotychczasowej karierze i bez wątpienia on popiera to, co się dzieje. Ale także to wszystko, co z naszymi skokami jest nie tak, zaczyna zauważać prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz, który jest podobno na miejscu. Mają i trwają podobno także rozmowy, żeby coś zmienić, a te największe zarzuty w kierunku Tomasa Turbichlera, czyli trenera naszych skoków, to jest to, że ci młodzi zawodnicy, którzy mają być drugą linią i atakować te nasze stare gwiazdy, no gdzieś też zupełnie ci młodzi zawodnicy przepadli. Kuba, no, ale przepraszam, to jest... mówisz, że coś zmienić. Czy zmienić Tomasa Turbichlera? To w tę stronę mówi się o tym, że jest Aleksander Sztekl, który jest dyrektorem sportowym, były znakomity szkoleniowiec. Może on? Ja bym się zupełnie nie zdziwił, że tam gdzieś przechodzi taka myśl przez głowę Adama Małysza, bo bez wątpienia, no jeżeli nie mamy stracić kolejnego sezonu i to ma pójść do przodu, no to musimy coś zmienić, zwłaszcza, że ten sztab trenerski i ci, którzy współpracują z Tomasem Turbichlerem, no to są najlepsi specjaliści na rynku, więc no albo coś tutaj nie działa, trzeba wstrząsnąć. Pamiętam taki sezon bodajże 10 albo 11 lat temu, kiedy trener Kruczek też miał problemy, zebrał cały sztab trenerski w pokoju hotelowym, no i tam była długa, nocna rozmowa. Powiedział, że jeżeli któryś z zawodników ma coś do niego w tym momencie i chce, żeby on się podał do dymisji, to on to natychmiast zrobi. Wtedy panowie sobie wypisali wszystkie za i przeciw, no i gdzieś to oczyściło sytuację. Ja myślę, że takiego oczyszczenia w naszej kadrze zaczyna brakować, bo Tomas Turbichler już w wywiadach telewizyjnych mówi, że dlaczego z nim nie rozmawiają zawodnicy, że on od nich nie słyszy jakichś negatywnych opinii, a mówią to przed mikrofonami dziennikarzy. Więc no, sytuacja myślę, że nie wygląda dobrze. Czy jest brana pod uwagę wersja zmiany trenera w tym momencie, to oczywiście jednoznacznie stwierdzić nie można, ale bez wątpienia to coś się już pojawia, zwłaszcza, że przecież przypomnijmy, że Michał Doleżal trenuje indywidualnie z Kamilem Stochem, czyli to zaplecze jest gdzieś w okolicy, a Dawid Kubacki mówił zupełnie niedawno, że on ostatnio skakał jeszcze bardzo dobrze, a to dlatego, że te lata treningu z Michałem Doleżalem spowodowały, że rozpędzony był na wysokim poziomie. Jak jest teraz, to doskonale zdajemy sobie z tego sprawę. O skokach narciarskich tak ciekawie potrafi opowiadać tylko Kuba Nizinski. Bardzo ci serdecznie, Kuba, dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Czas na misję taniej i zdrowo. W Carrefourze wysokiej jakości polskie jabłka 50% taniej. Złoty 99 za kilogram z aplikacją, kartą seniora Carrefour lub zarejestrowaną kartą Payback. Oferta ważna do 4 stycznia. Cena przed obniżką 3,99. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Lada chwila minie 7.30. Sytuację na polskich drogach już tuż po nowym roku śledzi Janena Hardej. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry. Jak się mają sprawy? Ciasno, korki? Korki i niestety duże utrudnienia, na przykład na Śląsku, na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Gliwice, Ostropa i Kleszczów. Tutaj zderzyły się dwie ciężarówki i samochód osobowy. I na 298 kilometrze mamy zwężoną jezdnię w kierunku Wrocławia i tutaj utworzył się duży zator. Na autostradzie A1 też trzeba uważać między węzłami Tużno i Lisewo. Na 132 kilometrze ciężarówka uderzyła w bariery i zarówno w kierunku Łodzi, jak i Gdańska trzeba jechać pasami awaryjnymi. Na trasie S3 pomiędzy węzłami Płoty i Nowogard Wschód też mamy utrudnienia. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Szczecina. To jest 42 kilometr. Tutaj samochód osobowy uderzył w bariery. Wjazd do Katowic zaczyna się korkować. Chodzi o trasę S86, a w Sosnowcu postoimy na drodze 94 w stronę Katowic. To skrzyżowanie z ulicą Piotrkowską. Relacjonowała Anna Hardej, a teraz skrót serwisu i Agnieszka Drost. W Czarnogórze od dziś 3-dniowa żałoba narodowa, ogłoszono ją po wydarzeniach z Cetyni. 45-letni mężczyzna zastrzelił w jednej restauracji 4 osoby, potem strzelał jeszcze w 6 innych miejscach. Zabił w sumie co najmniej 10 osób, w tym 2 dzieci. 4 osoby są w ciężkim stanie w szpitalu. On sam próbował popełnić samobójstwo, zmarł w drodze do szpitala. Czarnogórskie media podały, że był on już wcześniej zatrzymywany za nielegalne posiadanie broni. Mogą wrócić do munduru. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu ogłosił nabór na byłych funkcjonariuszy. Rekrutacja będzie uproszczona. Ci, którzy odeszli nie później niż 5 lat temu, odbędą tylko rozmowę kwalifikacyjną i zostaną sprawdzeni w kartotekach. Policjantów potrzebują komendy miejskie w Poznaniu, Lesznie, Kaliszu i Koninie oraz 27 komend powiatowych w całym regionie. Nowe inwazyjne gatunki zwierząt coraz bardziej uprzykrzają życie mieszkańcom Portugalii. Jedną z nich jest komar tygrysi, który może wywoływać groźne choroby, takie jak denga czy zika. Coraz większym problemem staje się też szerszeń azjatycki. Jest większy od swojego europejskiego odpowiednika i charakteryzuje się innym ubarwieniem. Ostrzegawcze komunikaty wydawały w ostatnim czasie służby epidemiologiczne. Martwią one przedstawicieli branży hotelarskiej. A więcej informacji w serwisie o 8. Dużo kobiet wokół mnie i to bardzo dobrze. Teraz o ekonomii będzie opowiadała Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam i zaczynam od ważnej informacji dla rodziców składających wnioski o świadczenie aktywnie w żłobku. ZUS wypłaci świadczenie z wyrównaniem od 1 października 2024 roku, tylko jeśli wniosek zostanie złożony do 2 stycznia 2025, czyli do dziś. Od stycznia płaca minimalna wynosi 4666 złotych brutto i ta podwyżka spowodowała, że od początku nowego roku wyższe są także mandaty za jazdę bez ważnego OC. Damian Ziomber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego przypomina, że polisa nie odnawia się automatycznie, o czym należy pamiętać, szczególnie jeśli kupujemy samochód z drugiej ręki. Albo korzystamy z polisy zbywcy, czyli tego, od kogo kupiliśmy do końca okresu, na który ona została wystawiona, albo szukamy własnej lepszej oferty, wypowiadamy i mamy kontynuację już na siebie, tak, żeby nie było ani jednego dnia przerwy. Jeśli chodzi o wysokość mandatów, to dla samochodu osobowego będzie to 1870 zł za brak OC do 3 dni, 4670 zł za brak ubezpieczenia od 4 do 14 dni i 9330 zł za przerwę w OC powyżej 14 dni. Poczta Polska przypomina, że od nowego roku z systemu e-doręczeń obowiązkowo korzystać mają samorządy i urzędy oraz osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, czyli notariusze, adwokaci i księgowi. W praktyce oznacza to, że nie będą oni już drukować i wysyłać tradycyjną pocztą listów poleconych. Jako obywatele możemy uzyskać adres e-doręczeń i założyć skrzynkę na dwa sposoby: przez e-doręczenia.gov.pl lub mobywatel.gov.pl. Zdolność kredytowa Polaków w ubiegłym roku niemal się nie zmieniła, a mieszkania podrożały średnio o kilkanaście procent. Według ekspertów singiel z dochodem w wysokości 6,5 tysiąca złotych mógł w grudniu liczyć na kredyt do 481 tysięcy, co w Warszawie wystarczyłoby na kawalerkę. Jarosław Sadowski, ekspert Rankomat.pl, zwraca też uwagę na duży wzrost podaży mieszkań w ubiegłym roku. W listopadzie 2024 roku w 17 badanych przez nas miastach łącznie było dostępnych aż 470 tysięcy ogłoszeń właśnie o sprzedaży mieszkania i to było aż o 40% więcej niż przed rokiem. W ciągu ostatniego roku najmocniej wzrosły ceny mieszkań w Katowicach, a najmniej w Częstochowie i w Łodzi. Od nowego roku podrożał także gaz. Jak mówi Renata Mroczek, wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki, rachunki wzrosły od 5 do niecałych 8%. W ujęciu kwotowym oznacza to wzrost miesięcznych rachunków za gaz od około 2,60 zł dla tzw. kuchenkowiczów do niespełna 30 zł dla osób, które używają gazu także do podgrzewania wody i ogrzewania domów. URE przypomina, że na wysokość rachunku za gaz składają się koszty zakupu paliwa oraz koszty jego dystrybucji. Dolar dziś rano kosztuje 4,12 zł, euro 4,27, frank szwajcarski 4,56, a funt brytyjski 5,17 zł. Ekonomia wróci na naszą antenę po 9.30 w postaci informatora ekonomicznego Sylwia Zadrożna kiwa głową. Muszę ci powiedzieć, Sylwia, że razem z tobą do studia weszła bardzo przyjemna woń, fajne perfumy. Gratuluję. Miło mi. A teraz będzie o pogodzie. Zachmurzenie będzie dzisiaj duże. Możliwe są większe przejaśnienia, możliwe też przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem w drugiej połowie dnia na północy kraju i w górach przechodzące w śnieg. Bums a dime in your prime. Then you, people call, say beware, doll, you're bound to fall. You thought they were all. Can you? You used to laugh about. Ring. You better pawn it, babe. To był Timothée Chalamet. Zgodziliśmy się z Agnieszką Łukasiewicz, realizującą dzisiejszą audycję, że to naprawdę bardzo, bardzo fajna piosenka i bardzo dobrze jej się słuchało. Bardzo dobrze zawsze słucha się Dawida Podsiadły. Kwas i dreszcze już na samą myśl, bo mam przeczucie, że to koniec. Przyszłaś na czas, nie będzie gwiezdnych wojen. Dobrze wiem, co myślisz sobie. Znowu będzie miło, bo tak już masz. Dokończ, nie skończyłaś, no pij do dna. Ja się wstrzymam, jakoś mi cierpi krtań. Nie płacz po niej. Zawodzę jak miasto wam. Dlaczego mi zmieniasz pogodę? Pozostaje odejść. Fakt, że całkiem to przyjemne, gdy gniew odbiera mi kulturę. Od kilku dni tak bardzo denerwujesz. Przejdzie mi, ale zdążę jeszcze wcisnąć, komu trzeba, największy kic. Wstałem, nie chcę od niej kompletnie nic. Patrzę sobie na twój najnowszy klip. Szesnaście minut zostało do godziny ósmej. Renata Grochal zameldowała się w studiu. Zagadaliśmy się z Renatą nie o tym, co będzie w Bezuników, tylko o tym, jak korzystać z sauny, prawda, Renato? Dostałam szczegółowe. Dzień dobry. Dzień dobry w nowym roku, ale dostałam bardzo szczegółowe instrukcje, jak korzystać z sauny, żeby sobie nie zaszkodzić. Tutaj zareklamuję podcast o zdrowiu i o długowieczności kolegi. Warto słuchać. Powiedziałam, tak, panie profesorze, już zostałam wcześniej pouczona, ale teraz się bardzo cieszę, że pan mi to wszystko przypomniał, bo jak to z nowym rokiem, nowym krokiem, zamierzam wziąć się za siebie. Wyglądasz znakomicie, też znakomity zapach przyniosłeś ze sobą, więc ty nie musisz jakoś specjalnie brać za siebie. Szybko podpowiemy, że myśląc o saunie, warto wejść do sauny na 3 razy po 5, może 7 minut, schłodzić się, nie siedzieć tam na przykład longiem pół godziny, no bo to wtedy nie sprzyja długowieczności. I przede wszystkim nie wchodzić po treningu, tak jak ja kiedyś wchodziłam. Nigdy, no bo to też jest dosyć klarowna zasada, że jeżeli mamy rozgrzane mięśnie, to jeszcze jak potem doładujemy wysoką temperaturą, to nie jest to najlepszy pomysł, trzeba się wówczas schładzać. Czy w bezuników będziesz dzisiaj schładzać, czy rozgrzewać, słuchacz? Sprawy nieważne zostawiamy za sobą. Teraz sprawy ważne. Sędzia Igor Tuleja, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja. Zapytam pana sędziego o pozew przeciwko Zbigniewowi Ziobrze, który składa on i jego koledzy z sądów warszawskich, ale będziemy też rozmawiać o ostatnich decyzjach Państwowej Komisji Wyborczej i o tym, co pan Marcin Romanowski mówi z Budapesztu, jakie odgłosy docierają do Polski, kogo chce wysłać do więzienia, a kogo pozbawić władzy w ministerstwach. Bardzo dziękuję. Czekam na ciebie tuż po 8. Powiedziałeś, że teraz sprawy ważne, bo wcześniej były nieważne. Absolutnie się nie zgadzam. Sprawy związane z tym, żeby żyć długo i zdrowo, są bardzo, bardzo ważne. To była prowokacja. Piosenka do wyjaśnienia. Ten CC, I'm not in love. Sześciominutowy utwór, który stał się przebojem na całym świecie. Nawet w latach 70. taka sytuacja nie była normą. Ale i zespół, pochodzący z okolic Manchesteru, kwartet 10cc, do typowych nie należał. Siłą grupy był potencjał twórczy wszystkich członków. Do tego najchętniej pracowali w duetach. Podczas gdy klawiszowiec Lol Cream i perkusista Kevin Godley specjalizowali się w bardziej eksperymentalnych kompozycjach, gitarzysta Eric Stewart i basista Graham Goldman byli ekspertami od popowych przebojów. I to właśnie Stewart dał grupie piosenkę, która rozsławiła nazwę 10cc na całym świecie. Wszystko zaczęło się od rozmowy Erika z jego żoną Glorią. Już nie mówisz kocham cię tak często jak kiedyś, miał usłyszeć muzyk. Cóż, gdybym mówił to cały czas, brzmiałoby to banalnie, odrzekł Stewart, ale jednocześnie zaczął myśleć o tym, jak mógłby wyrazić swoje uczucie w mniej oczywisty, a może i przewrotny sposób. Piosenkę skomponował na gitarze w rytmie bossanowy The Girl from Ipanema Antonio Carlosa Jobima. And thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking and... Od perkusisty Godleya usłyszał, że kawałek nadaje się do śmieci. Ale wychodząc ze studia, Stewart zauważył, że pracująca w pobliżu sekretarka nuci sobie melodię utworu. To samo robił chłopak myjący okna. Wiedział już, że melodia jest dobra, tylko trzeba ją inaczej zaaranżować. Nowy pomysł był kompletnie szalony, zainspirowany sposobem działania popularnego w latach 70. melotronu. Stewart przez tydzień nagrywał wokale swoich kolegów z zespołu, aby za pomocą zapętlonych taśm stworzyć z nich swoisty chór odzwierciedlający 48 głosów. Eteryczne brzmienie utworu, które może kojarzyć się z muzyką elektroniczną, zostało osiągnięte właśnie w ten sposób. A najlepsze, że próbę czasu wytrzymała zarówno olśniewająca i wyprzedzająca swe czasy produkcja, jak i małżeństwo Erika z Glorią, którzy są parą do dziś. Piosenka do wyjaśnienia. Just a silly phase I'm going through, and just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not Za cykl Piosenka do wyjaśnienia odpowiada na naszej antenie Kuba Mrożewski. Dzisiaj tłumaczył utwór pod tytułem I'm Not In Love. Świat